kutaka binti yeye, hakunipendeza yeye, vazi lake ndo really no. Nieleze siri ya mapenzi dada, nieleze siri ya mapenzi namba nane. Oh really, wewe wili usitafute wawili, muombe Mwenyezi usijitie kitanzi. Oh kusahau Mwenyezi utajipiga mateke, utajipiga mateke, unataka